Mkanda wa Paulo kwa Filemoni. Filemoni kapuke ntete. Mono Paulo ngina muboloko mujamja Yesu Kristo yempangeto Timoteo. Tusonekene kwa nge ye Filemoni nkundeto ye kisadi ye beto. Ye kwa busi kieto apifia. Ye kwa alisipo mpangeto munduanu ye kwa dibundu likutakananga munzu wako. Bika nzambi sedieto. Ye mfumeto Yesu Kristo bakulu sila nlemvo ye bakulu vana luvuvamo. Tangu za zonso no, mono ifutulanga matondo kwa nzambi ame, bui kubambu kilanga moyo mutusambulu tuame, kadi mono iwanga nsangu muzo la kwaku kwa bantu babonso no bankangu wa nzambi, ye muminu kiaku mumfumu Yesu. Mono ilomba nga kwa nzambi mpasifo kintwadi kiwe na yebeto muminu, kia sala mukuvana nzaelu ya lunga mumambo tema monso no mena yetu mu Kristo. Mpangi, zola kwaku kwa mpana kiese kia kingi ye kibakala kadingeye wakindi sa minti mamia bantu babonso no bankangwa nzami. Idiau, mpele komono ngina eluve mu Kristo mukutuma momo mafweni mafweti vanga, kanti mudiambu diabui kuzolele, buna mono nduti dizola mukusila ndombolo. Mono Paulo, bonso bunge na wanuna, yebuabu wakanga mamubolo ko mudiambu da Yesu Kristo, ngetu kusila ndombolo mudiambu dia Onesimo. Yandi imwaname mu Yesu ya butidi bunge na mubolo ko. Yani watekele kala mutu wa mpamba kwa ngeye, kanti buabu sikakala mutu wa mfunu kwa beto yaku. Ngeti kumfutula kwa ngeye, yandwe na bonso ndambu ya mono kibeni. Mono kutuzola beni mkunsimba kakala vandambu ami mpasika kuntadila vafulu kiaku, muntangu inge na muboloko, mudiambu jansamu wambote. Kanti kia zole levanga diambu ko, lemba tekaza ya mabanza maku. Mpasivo ya lembwa kukomi na mkumpangila mambote maku, kanti njolele kuyambula muvanga bonzo we na duzo luluwako. Kadinanga Onesimo wavambu suwa yengeye mufintangu ntangu, mpasivolu wavutu kakala yani ntangu za zonsono. Yebuabu, yani kanakala diaka nanga wampamba kakako, kanti lutila nanga. Yani impangi ya zolu abeni, sungu lako kwa mono, kanti lutila diaka kwa ngeye, kanavo bonzo nanga, evo mpangi mumfumu. Idiau, vongeye ukumba kanga mpangi aku muminu ye mukisalu, buna untambu la bonso mono kibeni. Voyani wakuvangi la konso diambu diambi, evo wena ye mfuka kwangeye, tula yo vantuame. Mono kibeni Paulo nsone kene mukoko kwami, vosia kufuta yo. Ye kizolele kutela kwa vongewa mvimba wena mfuka kwa mono. Inga, mpangi ame ngeti kulomba wa mpangi labo muzola kwa mfumu, kulula ntimami bonzo mpangi mu Kristo. Buntome nesa vuvu mutu mama kwaku, mono ikusone kene kadinze ivo ngeyesi wavanga maluti di momo maikulombele. Yevakimo simpe, lunkubi kilanzo kadintidi vuvu vo nzami unawatusambulu tweno yesika kumfutula kwa beno. Epafala utwe na muboloko mudiamda Yesu Kristo ukufidi simbote, yemalako, alisitalako, demasi, yeluka mpe bau basalanga yami. Bika nle mfumeto Yesu Kristo wakala yebeno.